که دای عشقم و سلطان عشق شاه منم است، به حسن نیت عشقم خدا گواه منم گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم است، به حسن نیت عشقم خدا گواه من است. خیال روی تو در هر کجا که خیمه زنم، ز بیقراریم منجا قرارگاه من است. آخ جان، آخ جان، محبوب من دوست دوست دوست. به محفلی که توی به محفلی که توی صد هزار تیر نگاه روانه گشتی ولی کارگر نگاه من است جانا را یارا ولیک عفو تو بالاتر از گناه من است. آه یقین کردی که در عشقت گرفتارم، چون یقین کردی که در عشقت گرفتارم، سرگشتی از من و کردی چنین خوارم. ای باد صبا بحر گل از بحر که داری، عزیزم بحر که داری، حبیبم بحر که داری، این سلسله موی خوش از بحر که داری، عزیزم بحر که داری، حبیبم بحر که داری، خندان شده بستان، شده بستان ز توی باد بهاری، این سلسله بوی خوش از بحر که داری، عزیزم بحر که داری، حبیبم بحر که داری، عزیزم بحر که داری. از قربونت شبم گل دست مهمونت شبم صدقه لال لباسی بس مخدونت شبم سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم صدقه لال لباسی بس مخدونت شبم وای بیا از در در آمست همیشه سبز یار وای بیا از در در آمست همیشه سبز یار وای دلم نازک شده مانند شیشه سبز یار آخرم نازک شده مانند شیشه سبز یار آخ قمونه بر دلم گشته درختی سبز یار وای قمونه بر دلم گشته درختی سبز یار وای که کردی شاخ و بالا برگ و ریشه سبز یار وای که کردی شاخ و بالا برگ و ریشه سبز یار سبز قربونه شبم گل دست مهمونه شبم صدقه لال لباسی بزنم اخدونه شبم سبز قربونه شبم گل دست مهمونه شبم صدقه لال لباسی بزنم اخدونه شبم سبز یار وای به دست مالکتون گرده تو گیرو سبز یار آخ به دست مالکتونه ریشه ریشه سبز یار آخ به دست مالکتونه ریشه ریشه سبز یار وای عرق از چهره زرد تو گیرو سبز یار وای عرق از چهره زرد تو گیرو سبز یار سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم صدقه لال لباسی بزن مخدونت شبم سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم صدقه لال لباسی بزن مخدونت شبم سبز قربونت شبم گل دست شبم صدقه لال لباسی بزن مخدونت شبم سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم صدقه لال لباسی بزن مخدونت شبم